festa mhix festa. Lura fis-snin meta l-ħajja kienet iktar tranquilla u kien hawn ħafna inqas inġenji għax rari kont tara karozza għaddejja. Is-sjuf Maltin kienu jaraw iktar nies bil-qiegħda barra fil-għaxijiet wara li jkun ingħad ir-rużarju u tles tal-pranzu. Il-ġirien kienu mdorrijin joħorġu jgħidu kentejn fuq l-arba sa mal-arja tibred xi ftit mis-sħana tal-jum u jkunu lesti għas-sodda. Waqt li t-tfalijiet joqogħdu jilagħbu bejniethom ħarba jew boċċi jew ballum. Jekk tgħodd iktar minn 80 sena, għandu mnejn li tiftakar li l-min jisemmi dan ir-rakkont ħelu li ġara ħafna snin ilu. Jien sejra nirrakkontah kif intqalli li minn Andre Xwieret, imlaqqam ta' Surija, anzjan karkaris li kellu sem fih u li kien joqgħod fit-triq il-kbira ftit l-isfel mill-għassa. Kollox ta' tfal li konna, għalli, hekk sibnija dakinhar, kien żmien sabiħ meta tfal kien għadhom jafu jilagħbu u jifirħu bix-xejn. Kien għalħabta li l-Bażilika Irenjana kienet imbarrata bil-ġebel. Dan il-fatt li l-Karkariżi antenati tagħna kien jagħmlilhom album sewda għax ma setgħux iniżluha li jasal issu u birkirkara tibqa' bla festa dedikata lill-patruna Santa Elena. Lejla waħda fawissu, waqt li l-kbar kienu bħassoltu qed ipaċċu fuq mit ħaġa fuq l-etibi tad-djar ta' triq il-kbira, ximkien bejn l-assa u l-ħanut tal-ħelu ta' Orslika. It-tfal kienu oċċa jitkellmu u jilagħbu. Xi tifel qabeż u qal xi dwejjaq mingħajr festa u mingħajr purċissjoni? Veru wieġbu xi ħadd ieħor? Kieku bħalissa u l-marċa għaddej fenda tifel ieħor. Għax ma nagħmlux festa aħna qabeż għal ieħor. Festa kif? Staqsa xi ħadd. Il-koll immorru d-dar min iġi bħaġa u min iġi b'oħra u nagħmlu purċissjoni. U l-ftehima seħħet malajr. Il-koll nafu kemm it-tfal kapaċi jimmaġinaw u mixxej joħolqu xena, ftehimu bejniethom x'kellhom iġibu, min ġab żewġ strippi tal-injam u biċċa fallakka ċatta, min żewġ fanali marbuta mal-asta tal-ixkumpa u min xi bukket fjuri artifiċjali. Xi ħadd ieħor ġab kaxxa li tpoġġiet fuq il-fallakka u hekk kellhom kollox lesta l-vara. Mal-art tfaċċa tifel bis-statwetta ta' Santa Elena li poġġewha fuq il-kaxxa u hekk Santa Elena tpoġġiet fuq l-ispeċi ta' Bradella. It-tfal imtlew bil-ħeġġa, fosthom kien hemm tnej li kienu għaljievi mal-banda u għalhekk ġabu l-istrument tagħhom u bdew iduqqu. Xi ħadd ieħor derriesaq b'żewġ għotjien tal-borom u beda jċekċikhom ma' xulxin u hekk kellhom banda wkoll. Bħin qasir qabdu l-istrippi u l-purċissjoni bdiet mixja fost l-ors ta' tfal preżenti. Min idoq, min iċekċek u min jitħak u jċabċab. Min triq il-kbira mxew lejn il-pjazza u daru għal triq Santu Rocku biex jibdew niżli lura minn fejn kienu bdew. Imma semmek għamlu, għax il-pulizija semgħu dak li kien qed jiġri u marru jwaqfuhom u konfiskawlhom l-armar li kienu jġorru u l-istrumenti. Tistgħu taħsbu d-deluzjoni li ħakmet l-itfal li kienu qed jieħdu gost li x-xewqa li kellhom li jaraw il-festa s-seħħ tarritilhom marrieħ. Ftit ħin wara, der pulizija kemm xejn aħrax nieżel minn triq il-kbira iħarrek l-itfal li kienu prinzipjaw dik il-purċissjoni u jitlobhom imorru l-assa mal-ġenituri. Mill-ewwel bdiet tiġri d-diċerija għal qorti, naħseb għal ħabs. Meta tfal li issa kienu mbeżża mhux ftit flimkien mal-ġenituri marru l-assa, il-pulizija nkwistjoni tom ħasla papali u kien lest itellaħħom il-qorti. Imma xi ġenitur intervjena tfal u daw mhux tfal huma xi ħaġa jridu jgħidew. Wara kollox ma offendew lil ħadd, kienu biss qed jieħdu gost bejniethom. Mela nsejta t-tfulija tiegħek pjantu. Hawnhekk il-pulizija deher li reġa' ħasibha u ddeċida li jaħfrilhom u bagħthom lura d-dar bi twissija biex qatt ma jirrepetu xi ħaġa bħal din. Dan l-episodju għadda b'wiċċ il-ġid, imma qatt ma nsew għalkemm it-tfal għalihom kulodwa ġġib magħha avventura ġdida. Grazie.